Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki do licytacji Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandsztetera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić już dziś po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie mam wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 maja, jest 6. Małgorzata Spór i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis Trójki. Wszystko wskazuje na to, że antypolska partia wolności przegrała wybory do Europarlamentu w Holandii. My głosujemy w niedzielę. 3 robotników znalazło się pod gruzami, gdy w Krośnie runęła ściana remontowanego budynku. Ich życiu nic nie zagraża. W Olsztynie władze kazały zamknąć wystawę fotograficzną homoseksualnych artystek. Według prezydenta miasta budziła niesmak. 29% głosów dla PiSu, 28% dla Platformy. Tak według sondażu Millward Brown dla Faktów TVN rozkłada się poparcie dla największych partii przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na komitet SLD Unia Pracy chce głosować 9% badanych. Nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego jest popierana przez 7% ankietowanych. 6% wskazało na PSL. Do Parlamentu Europejskiego nie weszliby ani przedstawiciele ugrupowania Janusza Palikota, ani Zbigniewa Ziobry, ani Jarosława Gowina. U nas wybory w niedzielę już zagłosowali Brytyjczycy i Holendrzy. I jeśli chodzi o tych ostatnich, to jest niespodzianka. Zgodnie z pierwszymi wynikami exit poll wygrali chadecy i liberałowie. Antyeuropejska, antyimigrancka i antypolska partia wolności zajęła dopiero 3. miejsce, zdobywając niecałe 13% głosów. Niektóre sondaże przedwyborcze wskazywały, że skrajnie prawicowa partia wolności może nawet wygrać. Holandia miała być jednym z tych krajów członkowskich, w których eurosceptycy mieli triumfować. Tymczasem według wstępnych wyników partia wolności do Brukseli i Strasburga może oddelegować tylko 3 europosłów, czyli o 1 mniej niż miała w poprzednim parlamencie. Lider ugrupowania Geert Wilders w kampanii kładł nacisk przede wszystkim na konieczność wyjścia Holandii z Unii, co jego zdaniem miałoby przynieść państwu same korzyści. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Oficjalne wyniki eurowyborów w Holandii, a także w Wielkiej Brytanii mają być ogłoszone dopiero w niedzielę, tak jak w innych unijnych krajach. Katastrofa budowlana w Krośnie. 3 osoby zostały ranne po zawaleniu się ściany szczytowej remontowanego budynku. Są w szoku, ale ich życiu nic nie grozi, zapewniają lekarze. To robotnice. 2 spod gruzów wydobyli strażacy, 3 wydostał się sam. Pomoc wezwał m.in. świadek zdarzenia. Na motocykle przejeżdżałem właśnie i widziałem to, jak ta ściana runęła i od razu mnóstwo kurzu. To zjechałem szybko na chodnik, chciałem pomóc. No to dużo było, około 10 pracowników, którzy już cegłówki rozgarniali, żeby się dokopać. No wiedziałem się tylko tyle, że jest podobno 3 tam pracowników uwięzionych, ale że wszyscy rozmawiali i byli przytomni. Strażacy przez cały czas utrzymywali kontakt z poszkodowanymi, zapewnia szef krośnieńskich strażaków Krzysztof Korzec. Oczywiście nasze działania skupiły się na ratowaniu osób i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zawaleniu uległa jedna ściana, pozostałe ściany również są pęknięte. Była to trudna i stresująca akcja, dlatego że strażacy ponadto pracowali również pod pewnym niebezpieczeństwem możliwości zawalenia się innych ścian. Dlaczego doszło do katastrofy, nie wiadomo. Mieszkańcy przyznają, że budynek, w którym są sklepy, stoi tuż nad rzeką Lubatówką i był często przez nią podtapiany. Władze Olsztyna kazały usunąć z jednej z miejskich galerii wystawę fotograficzną. Poszło o zdjęcia dokumentujące podróż po Polsce pary żyjących w związku artystek, na których obie panie są w białych, ślubnych sukniach. Prezydent miasta z PiSu uznał, że to zbyt prowokacyjne przedsięwzięcie, tym bardziej, że sąsiadowało z wystawą dla dzieci. Artystki Martyna Tokarska i Liliana Piskorska napisały list otwarty, w którym protestują przeciwko cenzurowaniu sztuki. Wniosek o zamknięcie wystawy złożył wiceprezydent Marek Pruszak po tym, jak odbierał skargi zbulwersowanych nauczycieli i rodziców. Prezydent Jerzy Wilk poparł go, mówi Monika Bożdyńska, rzeczniczka prezydenta Elbląga. Pan prezydent przeanalizował sytuację, uznał, że niefortunnym było połączenie tych 2 wystaw w jednym terminie. Podjął decyzję, żeby tamtą wystawę zdjąć. Do Galerii L nikt nie zgłosił żadnych uwag związanych z wystawą, twierdzi Beata Branicka, rzeczniczka Galerii L. Jeżeli chodzi o treść tych zdjęć, to absolutnie myślę,

Dawid Jackiewicz, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm 5, 6 i 7 kadencji, były wiceminister Skarbu Państwa. Okręg 13, Zachodniopomorskie i Lubuskie. Marek Grubarczyk, inżynier, menedżer, były minister gospodarki morskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 25 maja głosuj na Prawo i Sprawiedliwość. To bardzo ważne wybory. Służyć Polsce, słuchać Polaków. Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 4. Komitet Wyborczy Wyborców, Ruch Narodowy, lista numer 2. 25 maja. Głosuj na Ruch Narodowy, lista numer 2. Niszczymy układy i schematy duszące młode pokolenie. Reprezentujemy jedną z wielkich polskich tradycji politycznych, która zasługuje na to, żeby być obecna w debacie publicznej. To Ruch Narodowy ma ideały i wizję Europy wolnych ojczyzn. To będzie najbardziej narodowy, najbardziej eurosceptyczny Parlament Europejski w historii. Tylko eurosceptycy są dziś gwarantem polskiej racji stanu w Europie. Jesteśmy młodym pokoleniem. Dokonamy w polskiej rzeczywistości radykalnej zmiany. Jesteśmy jedyną realną alternatywą dla głównego nurtu. Ruch Narodowy będzie walczył o polski interes na każdym polu. Pseudoelita III RP musi odejść. Czas na zmiany. 25 maja. Głosuj na Ruch Narodowy. Lista numer 2. Niszczymy układy i schematy duszące młode pokolenie. Reprezentujemy jedną z wielkich polskich tradycji politycznych, która zasługuje na to, żeby być obecna w debacie publicznej. To Ruch Narodowy ma ideały i wizję Europy wolnych ojczyzn. To będzie najbardziej narodowy, najbardziej eurosceptyczny Parlament Europejski w historii. Tylko eurosceptycy są dziś gwarantem polskiej racji stanu w Europie. Jesteśmy młodym pokoleniem. Dokonamy w polskiej rzeczywistości radykalnej zmiany. Jesteśmy jedyną realną alternatywą dla głównego nurtu. Ruch Narodowy będzie walczył o polski interes na każdym polu. Pseudoelita III RP musi odejść. Czas na zmiany. 25 maja. Głosuj na Ruch Narodowy. Lista numer 2. Głosuj na młode pokolenie. Głosuj na radykalną zmianę. Komitet Wyborczy Wyborców, Ruch Narodowy, lista numer 2. Niszczymy układy i schematy duszące młode pokolenie. Reprezentujemy jedną z wielkich polskich tradycji politycznych, która zasługuje na to, żeby być obecna w debacie publicznej. To Ruch Narodowy ma ideały i wizję Europy wolnych ojczyzn. To będzie najbardziej narodowy, najbardziej eurosceptyczny Parlament Europejski w historii. Tylko eurosceptycy są dziś gwarantem polskiej racji stanu w Europie. Jesteśmy młodym pokoleniem. Dokonamy w polskiej rzeczywistości radykalnej zmiany. Jesteśmy jedyną realną alternatywą dla głównego nurtu. Ruch Narodowy będzie walczył o polski interes na każdym polu. Pseudoelita III RP musi odejść. Czas na zmiany. 25 maja. Głosuj na Ruch Narodowy. Lista numer 2. Komitet Wyborczy Nowa Prawica. Janusza Korwin-Mikke. Lista numer 7. Cała Europa w tej chwili jest zatrzymana w rozwoju w wyniku działania nowej klasy, która robi to celowo i świadomie, po to tylko, by utrzymać się u władzy. I to jest coś, co musimy zdecydowanie odrzucić. To musi odejść w przeszłość razem z tymi, co nam narzucili. A tych, którzy nam czerwoną truciznę wciskali w uszy, a teraz nam narzucają na siłę, chcemy wydalać smolę i zbieżu i przegonić ulicami Brukseli. Przegonimy ich ulicami Brukseli, a maneken PiS będzie siedział z radości. Siłą naszą jest różnorodność, proszę Państwa. Różnorodność, różnimy się co do wielu rzeczy, ale wiemy jedno, że musimy ten ustrój zmienić na normalny. A tych, co rządzą, trzeba potraktować odpowiednio. Część z nich niestety będzie musiała w wolnej Polsce lądować w więzieniach. Przypominam, złożyłem do prokuratury wniosek o zatrzymanie pana Jana Wincenta, znanemu państwu lepiej pod pseudonimem Jacek Rostowski, który podżegał Sejm do przestępstwa, jakie było obrąbanie emerytów, i to dwukrotne. A podobno od 1 stycznia ma wreszcie ruszyć prokuratura europejska. W Parlamencie Europejskim będziemy mieli co zgłaszać do tej prokuratury. Będziemy się zawsze kierowali interesem państwa polskiego. Będziemy zawsze myśleli o narodzie polskim, czyli o naszych przodkach, którzy nam przekazali swoje dziedzictwo, o nas, może w najmniejszym stopniu, o naszych dzieciach, naszych wnukach i naszych prawnukach. Bo musimy przekazać im to dziedzictwo w stanie nienaruszonym, a może nawet wzbogaconym.

All I wanna do is cook your bread to make sure, baby, that you're well fed. I don't wanna see you no sad and blue. Just won't make love to you. Oh, let me make love to you, baby. Well, sweet baby, I want to make love to you. I don't want to see you sad and blue. I just want to make love to you. You said blue. I just won't make good sweet love to you. No to zaczęliśmy takim dość mocnym akcentem. 26 minut po 6. No jak zawsze przypomnę, a nuż ktoś nie pamięta albo pierwszy raz słucha, że można do nas telefonować 22 i 7 trójek, można do nas smsować 71335. Uwaga, jeszcze jedno zagraniczne słowo, można do nas mailować przepraszam, adres man@polskieradio.pl. To jest taki pakiet obowiązkowych informacji, który podaję na antenie mniej więcej o tej porze, ale patrzę w ekran komputera, państwo niektórzy już znają to wszystko na pamięć i odzywają się, co jest bardzo przyjemne, bo świadczy o tym, że to, co my tu nadajemy, nie leci w jakąś całkowitą pustkę. I'd do anything that you clean me up, fix me up just to get you to wear my wedding ring. Now I'm having second thoughts and I'm writing you this letter. I'm scared to tell you to your face that I'd like to owe me better. I'd like to owe me better. It was a lot more fun. I'd like to owe me better. I didn't take crap from anyone. When I sleep all day, party all night, do whatever I want to. I like better, you made me a brand new maid, but I like to owe me better. Don't get me wrong, it ain't that bad, and I appreciate your work. I don't drink as much, I don't swear as much, you even made me go to church. I ain't done much talking since the day we got together. I'm a different man because of you, that I like to owe me better. I like to owe better. I was a lot more fun. I like to owe me better. Didn't take crap from anyone. When I'd sleep all day, party all night, do whatever I wanted, whatever I liked. And you ain't me, a brand new man, but I like to owe me better. No doubt about it, you're the only one, and I know you really love the man that I've become. But I like to owe me better. I was a lot more. I like to owe me better. Didn't take crap from anyone, but I sleep all day, party all night, do whatever I want, whatever I like. You made me a brand new man, but I like to owe me better. Well, I got to say, you're the only one that I've ever loved. And you and I are a good fit, but like a hand in glove. But now I'm sitting here looking back, wearing this stupid sweater. Truth be told, I got to say, I like to owe me better. I like to owe me better. I was a lot more fun. I like to owe me better. Didn't take crap from anyone, but I'd sleep all day, party all night, do whatever I want to, whatever I like. You made me a brand new man, but I like to owe me better. You made me a brand new. I like to owe me better. Ogłoszenie społeczne. To jest reklama radiowa. To jest reklama radiowa. Reklama zazwyczaj mówi ci, co masz robić. Co masz robić? Ta reklama zachęca, żebyś to ty powiedział nam, co robić. Skorzystaj ze swoich praw i wybierz, kto będzie sprawował władzę. 25 maja zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 25 maja. Parlament Europejski. Ogłoszenie społeczne. No, słuchamy państwo programu trzeciego o godzinie 6.30, czyli pora na skrót informacji. Benjamin Filip. Ukraina nigdy nie wróci do postsowieckiego neoimperium, o czym marzą władze Rosji, tak mówi pełniący obowiązki prezydenta kraju. Aleksandr Turczynow przypomniał, że Ukraińcy bronili na Majdanie prawa do życia w wolnym i demokratycznym państwie. Tymczasem przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie rośnie aktywność separatystów na wschodzie kraju. Wczoraj atakowali oni ukraińską armię i zajmowali kolejne budynki oraz instytucje. W wyniku walk z bojówkami zginęło co najmniej 17 ukraińskich żołnierzy, ponad 30 jest rannych. Atak na indyjski konsulat w Heracie w Afganistanie. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indii pracownicy placówki są bezpieczni. Trwa walka z napastnikami. Okoliczne ulice zostały zablokowane przez policję. Na razie nie wiadomo, kim są sprawcy ataku. To była największa taka operacja w historii Interpolu. Międzynarodowa policja przejęła podrabiane lub fałszywe leki o wartości ponad 31 milionów dolarów. Akcję przeprowadzono w 11 krajach. Do aresztów trafiło 237 osób na całym świecie. Interpol zarekwirował prawie 9 milionów dawek leków, wśród których były szkodliwe tabletki na odchudzanie, sterydy czy leki psychotropowe. Rzucił politykę, by kierować barem na Majorce. Holger Apfel, były lider Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec, otworzył bar na plaży w mieście Palma de Mallorca. Merabia Stube, restauracja Jaśminy i Holdera widnieje na dużym żółtym szyldzie zawieszonym nad wejściem do baru. Napić się można piwa, sangrii i zjeść niemiecką kiełbasę. Decyzję o porzuceniu mandatu deputowanego oraz funkcji w NPD i przeprowadzce na Majorkę Apfel miał podjąć ze względów zdrowotnych. Lokal czynny jest od niespełna tygodnia i jego właściciel zapewnia, że nie będzie on miejscem spotkań skrajnej prawicy, a odwiedzać go mogą osoby reprezentujące wszystkie poglądy i narodowości. Na Majorce mieszka ponad 50 tysięcy Niemców, a rocznie wyspę odwiedza 3 miliony niemieckich turystów. Mają tam dwa lokalne dzienniki, stację radiową, własne sklepy i salony usługowe. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w skrócie. Kolejne informacje w serwisie o 7. Pogoda. Przed nami piękny, upalny, słoneczny dzień. Jeśli ktoś lubi piękne, upalne, słoneczne dni. Tylko na zachodzie kraju po południu na niebie trochę więcej chmur. Tam też możliwe przelotne opady. No i burze. I jeszcze do tego ulewy, a nawet grad. Ale tylko na zachodzie, mówi prognoza. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni. Chłodniej tylko lokalnie nad morzem oraz w kotlinach karpackich. Dlaczego karpackich? A w tatrzańskich nie? No ale tak jest napisane, czyli święta rzecz. W tych kotlinach 24 stopnie. I co jeszcze? A, wiatr. No dobrze. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, a na południu kraju porywisty, w porywach do 55. O, tydzień temu był to 60 w porywach. Słabo, kolego, wietrze. Przeważnie południowo-wschodni. No, podczas burz to wiadomo, silny w porywach, silniejszy. No, jak poryw, to i wiatr silniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego w GetInBanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W GetInBanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do GetInBanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję!

za 27. Państwo oczywiście piszą, cieszy to bardzo. Na przykład Łukasz napisał, że słucha często mojej audycji, ale nigdy nic nie pisał, więc to jest pierwszy jego list. Jestem od 5 rano w trasie w stronę wschodniej części naszego kraju, pisze Łukasz. Widoki rekompensują brak snu. Nasz kraj jest piękny. No proszę, jak ładnie, optymistycznie i ciepło o Polsce. No i jest też skarga, że nie ma wiadomości celebryckich, ależ oczywiście, że nie może się bez tego obyć. Już mam kolorową pracę wstępnie przejrzaną i już mam, wydaje mi się, tytuł, który będzie najważniejszym tytułem dzisiejszego dnia. Niewielka niby notatka, ale tytuł: Wąż, proszę Państwa, połknął UFO. To jest wiadomość, wydaje mi się, bardzo istotna. Po piosence jeszcze parę wiadomości ze świata kolorowego, pięknego i niedoścignionego dla nas zwykłych śmiertelników. Estoy enamorado. Bartek przysłał nam pozdrowienia z Madrytu, w którym jest 10 stopni mniej niż w Warszawie. No i jest powód do dumy. Przeskoczyliśmy Madryt. Mówię o stolicy. No dobrze, obiecałem, że będą sensacje z kolorowej prasy. Muszę powiedzieć, że Super Express pojechał dosyć ostro. Wydaje mi się, że postaci ze świata polityki to też jakiś typ celebrytów jest i mamy właściwie tuż obok siebie dwie, trudno powiedzieć, notatki, to są takie troszkę większe materiały. Jedna to jest przepowiednie przepowiadacza, wielkimi literami napisane jest: Putin umrze w górach. No, tak jest napisane, przekazuję, nie komentuję. A z drugiej strony mamy o drugiej stronie, czyli o innym prezydencie, mianowicie jest też duży tytuł, choć troszkę mniejszy od tego Putina, że Obama pił, ćpał i miał 12 kochanek. Co tam się wyrabia, proszę państwa? Potrzebny jest jakiś rodzaj wytchnienia, jakiegoś złagodzenia tych informacji. I któż może to zrobić lepiej od doktora Kruszewicza z naszego warszawskiego zoo? Darek Pieruch pyta doktora o różne rzeczy. Ostatnio jest o ptakach. Ptak na literę P się zaczyna. Było o pingwinach, też na literę P. A dzisiaj, wiadomo, na P. O jakie możliwe to jest ptaki na P? Papugi nie, piepiórki nie, a pelikany. Kilka lat temu opowiadał pan o pelikanach urodzonych w warszawskim zoo. Zdaje się, że jest ciąg dalszy. No mamy w tej chwili 3 pelikany, które przyszły u nas na świat. 3 pelki, które są warszawiakami. 2 to są jeszcze z azylu, starego azylu. Pierwszy pelek, opisywałem różne jego przygody. I rzeczywiście, jak się kluł, to nawiązaliśmy kontakt wzrokowy i on właściwie do mnie przemawiał niemal ludzkim głosem, żeby mu pomóc. I go z tego jajka wydubałem. Drugi pelek też był wychowany w azylu, ale tak szybko się wychował, szybko trafił do stada i właściwie nie pozostał w jakiejś takiej głębszej pamięci. No i w ubiegłym roku wychował się jeszcze jeden pelikan, jeszcze jest brązowy, chodzi w stadzie. Taki trochę jest najbardziej chyba gamoniowaty z tych wszystkich. No i teraz ciekawa historia się wydarzyła. Otóż te 2 pelki wychowane w azylu. Pierwszy pelek, samiec i potem samiczka, która też ma ksywkę pelek, ale tylko ten samiec ma ze mną takie relacje, że jak przechodzę przy wybiegu pelikanów i wołam do niego pelek, to pędzi po lądzie, po wodzie, pędzi do mnie tylko po to, żeby dać się pogłaskać. Czochram go wtedy, on otwiera dziób, ja mu rozciągam ten żółty worek, wkładam mu rękę do tego worka. On jest cały zachwycony. One w niebo wziętym, różne oczy. Trzeba przy tym uważać, bo te krawędzie dzioba są dość ostre, więc tam czasem można się trochę skaleczyć, ale to są drobiazgi. I pelek bardzo to lubi. Natomiast pelek w jakiś dziwny sposób, on się w ogóle czuje trochę homo sapiensem, nawiązał przyjaźń z tym drugim pelikanem, który był chowany w azylu, a jest samicą. Ono ma wyraźnie krótszy dziób i one się ze sobą bardzo zaprzyjaźniły. Takie 2 trochę pelki, trochę homo sapiensy. I one w najdalszym zakątku tego wybiegu dla pelikanów od strony nosorożca mają tam taki róg i w tym rogu się spotykają. Mają tam swoje schadzki i w tym rogu bawią się w tatusia i mamusie. Polega to na tym, że przynoszą patyki, układają je i potem depczą te patyki, robią tam kupę, miesza się to wszystko razem z tymi patykami. Już taka mała górka powstała w tym miejscu. No i tam właśnie mruczą do siebie, układają te patyki. Tych patyków jest 5, może 7, może 8. W każdym razie układają te patyki, są całe zachwycone tą zabawą w tatusia i mamusie, chociaż już tak naprawdę mogłyby przystąpić do lęków, ale coś im to nie udaje się. A zabawa, widać, bardzo im się podoba i robią to całymi dniami. Czasem przychodzą do nich inne pelikany, no bo pelikany to zwierzęta stadne. Jak widzą tam pelikany, to przychodzą do nich. No to wtedy te 2 nasze pelki są zdenerwowane, prawda, że tu wszyscy przyszli im do tego zakątka rodzinnego. Na dodatek ten ostatni gałąź ubiegłoroczny, jeszcze brązowy, też do nich tam przychodzi. Więc ta zabawa w tatusia i mamusia jest ciągle przerywana. Ludzie też przychodzą, też do nich coś tam rozmawiają. Ale jak się przyjdzie rano i zachęcam do tego, żeby przyjść do zoo rano i pójść w to miejsce, bo one tam siedzą, mruczą, trąbią, robią dziwne pozy i bawią się patyczkami albo idą z dumą i niosą taki mały patyczek jeden za drugim, kiwając się na boki, klepiąc tymi płetwami, niosą patyczek do miejsca, gdzie będą się bawiły w tatusia i mamusia. Może kiedyś coś z tego będzie, zobaczymy. No, bardzo piękna opowieść. Ptaki na P. Przyszedł list w obronie Halinki Wachowicz. Tomek z Wrocławia pisze, że wczoraj słyszał, że Halinka jest cały dzień w radiu, ważne sprawy załatwia I teraz nie rozumie słuchacz, jak ja mam w ogóle odwagę i serce ściągać Halinkę rano znowu do radia, chyba że nie wychodziła, tylko się zdrzemnęła na klawiaturze. Proszę Państwa, powiem w zaufaniu. Halinka jest niezniszczalna, bez niej radio by padło po prostu, a ona w jakiś niewiarygodny sposób łączy wypoczynek z pracą, tak jakby właściwie nie było żadnego problemu. No tak to jest. No takie Halinki rzadko, bo rzadko, ale przychodzą na świat. Mamy w programie trzecim za 10 minut godzinę siódmą. No nie będziemy na razie o plotkarstwie, będziemy słuchać piasełki. Dzień dobry, mówi Zuzia. Jutro są moje imieniny i dzisiaj zrobiłam sobie prezent. Przyjechałam 25 kilometrów do przychodni, na 20 po 5 i jestem 12. No zuch, Zuzia, zuch. Piękny prezent rzeczywiście. Wszystkiego dobrego. something to say. There's a crazy little feeling and it's coming your way. You got blue shock, that's what